ysgol o'm haim adlym o goth wrth ydlym taim sym o haira en taim toffian ligwst sym eg fil fatal.